Ech, a co teraz? Doktor Wilczur będzie musiał się natłumaczyć kotom strefowym, tym wszystkim, którzy nie za pan brat z audycją. A ośmielam się twierdzić, że takich jest przeważająca większość, bo kto przy zdrowych zmysłach wytrzymałby z audycją dłużej niż 3 wydania. Ale dzięki temu doktor Wilczur może się powtarzać w nieskończoność, bo nikt nie będzie narzekał, skoro nikt po 3 razach już nie będzie słuchał. No i koty strefowe pytają się teraz same siebie, bo nie mają kogo się zapytać, o co chodzi. No, co jest grane w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola? Niby polskie, tradycyjne, można by powiedzieć, historyczne szlagiery, ale coś z tym akcentem było nie tak. No, niestety, doktor Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola dostała się w patriotyczne szczęki polskości. Z jednej strony patriotyczny 1 maja, z drugiej strony patriotyczny 3 maja. A doktor Wilczur ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola tak po środku w tym dniu flagi. No a my tu z patriotyzmem w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no trochę na bakier, bo jak zwykł umawiać doktor Wilczur, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał i sztampa. Ale strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest przygotowana na każdą okazję, nawet na patriotyczne szczęki polskości. No i będzie bardzo dużo o Polsce. Ale polski zespół śpiewający po polsku i tak dalej, ale kiedy polskie piosenki albo po polsku, albo o Polsce śpiewają wykonawcy zagraniczni, z zagranicznym paszportem, to się nadaje do audycji. I tak właśnie będzie tym razem. Czyli na majówkę nasz tradycyjny leitmotiv, cały świat gra polski czad. No rozumiem, że sporo kotów się nazbierało przed odbiornikami. Trochę nie wiedzą, co będzie grane i o co chodzi. No niestety. Trzeba było uważać. Tak więc mam nadzieję, że przez najbliższe 2 godziny zorientują się, o co chodzi. A ja oczywiście będę pomagał. Więc tradycyjny polski szlagier Hej Sokoły. Najpierw w wykonaniu ukraińskiego zespołu Czubacki Szlach, a później w wykonaniu rosyjskiego zespołu BR. To oczywiście wszystko będzie można sobie sprawdzić dowodnie. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. No, żeby uwierzyć w to, co będzie się działo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jest wykonawca, jest utwór, wszystko się zgadza. Doktor Wilczur nie sklecił sobie tego na PC-cie w domu i mówi jak jest. Już za chwilę przejdziemy do kolejnego zestawu. Oczywiście zbalują się tylko ci, którzy znają polskie oryginały. Trzeba znać historię. Ci wykonawcy akurat z takich rejonów, powiedziałbym, blisko Polski pochodzą, bo pierwszy wykonawca ze Słowacji, drugi z Czech. To ja zmilczę w takim razie. Ci, co znają, to się zbalują. Ci, co nie znają, no niestety się nie zbalują. Musim dohnać, nie pomocy. Myślim na otasku, na szczura krasku. A płacz lásko, myslím, že tu chybí místo na falešní slzy. Po ulicích válí vítr lásku, snad i naděje tu mizí. Podívej, jak nádherných prav smysl jsme promarnili v hrách. V zahozených prázdných láhvích teď vysíláš SOS. Loučím se, už vím, nestihnu už všechny věci, co jsem chtěl. Já jdu sám, ovšem tam, kde na mě čekají. Tam několik přátel mám, už léta o ně vždycky hraju a zpívám. Tak ještě jednou loučím se, už nesetkáme se. Několik slov od přítele praská tenká nit. Televizor, nábytek a velký byt, potom toužíš ty. Hej, přátelé moji z mladých let, snad se dívám zpět. Všechno, co svít chtěla, máš už dnes. A teď i náš konec. Loučím se, už vím, nestihnu už všechny věci, co jsem chtěl. Já jdu sám, ovšem tam, kde na mě čekají. Tam několik přátel mám, už léta, pro mě vždycky hraju a zpívám. Tak ještě jednou loučím se, už nesetkáme se. Ech, nawet nie będę tłumaczył, co to w oryginale było, jakie to polskie utwory. No, każdy Polak powinien wiedzieć, co to były za utwory. Bo dzisiaj, no, w związku z patriotycznymi szczękami, które dopadły doktora Wilczura 2 maja, między 1 maja a 3 maja, a 2 maja to też patriotyczny dzień w Polsce, więc dzisiaj bardzo patriotycznie, bardzo niecodziennie można by powiedzieć w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo my tam z patriotyzmem to na bakier trochę, ale oczywiście uczcimy majówkę utworami śpiewanymi po polsku, ale przez zagranicznych wykonawców. To się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, śpiewających o Polsce albo po polsku. No mam nadzieję, że ci co znali to się zbalowali, a ci co nie znali też się zbalowali, mimo że to wykonawcy najpierw słowaccy, a później czescy, to nie zmierzyli się, oj, nie mieli odwagi zmierzyć się z językiem polskim. Przypomnę, że można pisać do audycji, oczywiście dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy nie pójdzie, kiedy dr Wilczur to przeczyta i wybierze na antenę. Przypomnę też, że tydzień temu nie było audycji, bo dr Wilczur no, musiał na zasłużony odpoczynek się udać. Ania napisała w tej sprawie. Z braku audycji ucieszył się mój kot Charles, który, uprzejmie donoszę, jest Brytyjczykiem z krwi, kości i sierści. I to w dodatku z kościańskiej hodowli. Kościan, bardzo miłe miasto, szczególnie przy placu Paderewskiego. Jest tam pewna szacowna instytucja, która jest mi najlepiej znana chyba z kościańskich instytucji. No a w sprawie kotów to wiadomo, więcej ich jest w strefie niż starych, tfu, brzydkie słowo, stałych słuchaczy. Panie, pokaż pan te koty. Kot musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No to ponieważ w większości słuchają koty, to uprzejmie informuję, że dzisiejszym leitmotivem jest cały świat gra polski czat, co tłumaczy się jako zagraniczni wykonawcy, polskie utwory albo po polsku, albo o Polsce. Tak, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Czasami jakoś tak język polski nastraja bardzo mrocznie wykonawców. Na przykład swoją tragiczną, dramatyczną historię chcieliby umieścić właśnie w kontekście języka polskiego. Pierwszy artysta niemiecki opisze bardzo dramatyczny i tragiczny przypadek mężczyzny w utworze Samobójstwo. Drugi wykonawca francuski opisze no, dramatyczną, tragiczną historię mężczyzny, który popadł w otyłość. Tutaj już owi wykonawcy nie mogli w swoich językach zaśpiewać, ponieważ no, straciłoby to cały urok. To osadzenie w polskich realiach jednak sprawia, że te utwory świecą jeszcze większym blaskiem. Co do języka, no to niestety... Polska to jest trudna języka. O czym przekonali się ci właśnie wykonawcy. Niemiecki Beton Tod i francuski Rosemary's Babies. Cigany pojebane, zmiany. Często myślę o tym, czemu się jeszcze nie zabił? Całe życie miał być cigany, pojebany, wyśmiany. La la la la la la la la. Samobójstwa ma już ciula za sobą. Potem dwa lata terapii, przecież chwila nad areną. Za to pana szefa napierdalał, odebrali mu rękę. Potem dwa lata terapii, przecież chwila nad areną. Jeszcze nie zabił, całe życie miał być cigany, pojebany, wyśmiany. Często myślę o tym, czemu się jeszcze nie zabił, całe życie miał być cigany, pojebany, wyśmiany. Koniec przyjęć! Odesłać wszystkich do jasnej cholery! Niech idą w diabły! No, trzeba wybaczyć zagranicznym wykonawcom, że kultura polska, języka polskiego nie zawsze kojarzy im się różowo i kiedy śpiewają o samobójstwach czy otyłości, no akurat wybierają sobie język polski. Chociaż było słychać, no, zderzenie, podejrzewam jednak zderzenie na korzyść języka polskiego niż na korzyść owych wykonawców. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, cały świat gra polski czat, czyli nasz tradycyjny leitmotiv na majówkę tak wypadło, ale strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur są na to gotowi, mimo że na co dzień, na jaki co dzień, na co tydzień, no to u nas na bakier trochę z patriotyzmem, ale jak już mobilizacja i natężenie, to oczywiście staramy się stanąć na wysokości zadania. Oczywiście można pisać, ale o tej porze komu by się chciało. Ciekawe, czy ktoś słucha audycji na żywo. To też jest ciekawe stwierdzenie. W każdym razie strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane i no wcześniej, na pewno wcześniej niż teraz, napisała nasza stała słuchaczka Basia. Donoszę, że wcale nie jest powiedziane, że nie będę na żywca słuchać tej audycji, albowiem barłóg się pode mną zapadł. Niestety od jakichś 2 lat nie mogę się wybrać na barłogowe zakupy. Potrzebuję kupić nowy stelaż. Ten się czasem zarywa, gdyż jestem gruba i ciężka. No właśnie, doktor Wilczur, no nie mógłby doprowadzić siebie do takiej kondycji. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryź mnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. No, pod doktorem Wilczurem stelaż się nie zarywa, ponieważ śpi bezpośrednio na materacu na podłodze. Co też Basi radzi? No ewentualnie jest też wariant o wiele trudniejszy, właściwie niemożliwy do wykonania. Można trochę schudnąć, ale zawsze łatwiej jest przytyć i po prostu zdjąć materac ze stelaża i położyć na podłodze. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Cały świat gra polski czat. No i wypełniamy oczywiście i realizujemy. Tym razem nie będzie mrocznie, dramatycznie i tragicznie. To będzie raczej dowód na to, jak głęboko czasem potrafią sięgnąć wykonawcy zagraniczni do wielkiej spuścizny polskiej muzyki, aby się nią inspirować. Wygląda mi na to, że to jakieś lata 50. w Polsce, więc okres się zgadza. 2 wykonawców, pierwszy z Białorusi, drugi z Niemiec. No, w tym drugim przypadku zderzenie z językiem polskim trudne, brzemienne w skutki, wskrzeszają, można by powiedzieć, na nowo opracowują wielką polską spuściznę muzyczną lat 50. Głaz zaginął, strumyk płynie tak jak płyną. Cicho woda brzeguje, nie wiesz nawet jak i gdzie. Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo ja znam nikt mnie boli, mi się uszy cichej wody. Cicho woda brzeguje, w jaki sposób, kto to wie. Ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicho woda przegierwieje. Dziewczyna przez zielony las popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda. Cicha woda brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie. Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się uszczyć cichej wody. Cicha woda brzegi rwie, w jaki sposób, kto to wie. Ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicho woda przegierwieje. We'll be right back. zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Teraz tylko czasem proszę was. Żonka mnie nie słyszy, śpiewam sobie jak najciszej. Cicha woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak, gdzie. Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się uszczyć cichej wody. Cicha woda, brzegi rwie. W jaki sposób, kto powie. Ma rację, że tak powiem, to przyszło. Cicha woda, brzegi rwie. No, czyż nie zrealizowali dzisiejszego leitmotivu? Cały świat gra, Polski, Czad. Wreszcie się okaże, wreszcie każdy będzie miał świadomość, jak to artyści z całego świata czerpią pełnymi garściami z wielkiej polskiej spuścizny muzycznej. A kto by się spodziewał? Raczej wszyscy uważają, że to tak z angolskiej spuścizny pełnymi garściami należałoby czerpać i brać. A tu strefa rock'n'rolla wolna od Angola udowadnia, że wcale nie. I my, że też mamy spuściznę. Ech, bo dzisiaj specjalny i świąteczny leitmotiv, jakoś tak strefa wypadła 2 maja pośrodku jednej wielkiej patriotycznej majówki, no więc my też chcielibyśmy do tego patriotyzmu jakoś dołączyć. Jesteśmy przygotowani. Czasami, tak jak na przykład w ostatnim utworze, dało się jednak zauważyć, że... Polska jest bardzo trudny język. Dlatego w następnym zestawie, co prawda będą polskie utwory, ale jednak wykonawcy doszli do wniosku, że dopiszą do tego teksty we własnych językach, ponieważ doszli też do innego wniosku, że tekst ma tutaj spore znaczenie. I tak się zadumałem, bo już niedługo, za parę godzin, ruszy w Trójce polski top wszechczasów. Ale co z polskiej muzyki, powiedzmy rock'n'rollowej, cenią wykonawcy z innych krajów? O, wielka tajemnica. Kto jest najbardziej inspirującym, najczęściej przerabianym polskim wykonawcą? Jak to sprawdzić? No, strefa postanowiła podjąć się tego wyzwania. Pomyślałem sobie, że najbardziej inspirujący polski zespół będzie miał najwięcej przeróbek interpretacji swoich utworów przez wykonawców z innych krajów. Więc tutaj tylko taka skromna próbka, bo moglibyśmy więcej nazbierać. Więc będą 3 dowody na to, że ten właśnie zespół jest najbardziej inspirującym, można powiedzieć, największym polskim zespołem wszechczasów, bo z naszej strefowej perspektywy wszystko wygląda inaczej. Można by powiedzieć, że tam, gdzie jest wypukło, to my widzimy wklęsło. I na odwrót. No, jestem ciekaw, czy Polacy rozpoznają swój najbardziej inspirujący i największy zespół rock'n'rollowy. Ach, niech będzie, mamy święto, więc kto pierwszy przyśle odpowiedź, co to za zespół, na strefa@polskieradio.pl dostanie trójkową czapeczkę. Niech stracę, niech zdejmę z głowy i niech oddam temu, kto będzie pierwszy. No to gotowi na polski top wszechczasów z perspektywy zagranicznej? Proszę bardzo, pierwszy wykonawca Estonia, 2 wykonawca Finlandia, 3 wykonawca Białoruś. We'll be right back. No sam jestem ciekaw, czy ktoś wygrał czapeczkę trójkową. Specjalnie zdejmę z głowy i wyślę temu, kto zgadł. Temu pierwszemu, kto zgadł, jaki polski zespół najbardziej inspiruje innych wykonawców. Innych mam na myśli zagranicznych, no bo w Polsce mniej więcej wiadomo, kto mógłby wygrać polski top wszechczasów. No, a jeśli taki top wszechczasów byłby organizowany za granicą? No właśnie. I ten zespół, który był bohaterem ostatniego zestawu muzycznego, no, mógłby być na naprawdę wysokiej pozycji, sądząc po liczbie interpretacji jego utworów, przeróbek tak zwanych, co udowodniliśmy. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem cały świat gra polski czat. No jak to przeważnie bywało przy okazji majówki, złapani w takie szczęki polskości. No musimy jakoś patriotycznie z tego wybrnąć. Bo może się czasem okazać, że wykonawcy z innych kultur, z innych krajów pełnymi garściami sięgają do naszej spuścizny, do naszej skarbnicy muzycznej albo do skarbnicy języka polskiego. Na przykład, żeby umaić swoje utwory językiem polskim, tak jak w tym przypadku. No, nie będzie aż tak źle. Coś się da zrozumieć, więc tym razem najpierw wykonawca niemiecki, potem wykonawca czeski, którzy to wykonawcy postanowili swoje oryginalne utwory umaić językiem polskim. No, znani jesteśmy. Więc takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola z okazji majówki. Gotowi na kolejną odsłonę leitmotivu cały świat gra polski czat. Proszę bardzo. życie wstrzemięźliwie pędził. Sekretarz, który nigdy zbyt długo nie ględził. Komitet, co centralnie nie gnębił kultury. Członkowie komitetu, co mieli matury. Pytasz, co w tym dziwnego pytasz. To wszystko prawda być może, ja to jednak między bajki włożę. Klasy robotniczej. Milicja, co nie biła pałkami po głowach. Studentów, co zechcieli, by mieć wolność słowa. Pytasz, co w tym dziwnego pytasz. To wszystko prawda być może, ja to jednak między bajki włożę. Pytasz, to wszystko prawda być może, ja to jednak nie.